Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Un anunț pentru ascultătorii noștri: mâine în studioul nostru îl vom avea invitat pe Ministrul Sănătății, domnul Andrei Usatăi, așa că pregătiți întrebările de azi ca să le puteți pune mâine. Iar tema pe care o propun este una, mă rog, de debut de campanie electorală, ori azi, oficial, în Republica Moldova, cu 60 de zile înainte de lege, a început campania electorală. Această perioadă le oferă partidilor să-și înregistreze listele cu candidați și să beneficieze de totul ce le oferă actualul cod electoral. Iar actualul cod electoral le obligă pe aceste partide, adică obligă toți concurenții electorali să înceapă agitația electorală doar după ce vor fi înregistrați în această calitate, adică de concurenți electorali și nu înainte. Așa prevede articolul 47.3 din codul electoral, la care m-am referit în dialogul matinal cu colegul meu Vitali Enache, și care articolul din cod a fost încălcat flagrant pe parcursul acestei veri și acestei toamne și chiar și ieri pe parcursul a 24 de ore. Ei, dar asta e altă problemă. Partidele de la coaliție și celelalte au tot încercat să gestioneze diferite variante, ba în bloc, ba aparte, dar până la urmă s-a decis să se meargă în mod separat, merg separat și cei de pe stânga, merg separat și cei de pe dreapta, merg separat și cei din centru, adică pe care își va demonstra capacitățile, abilitățile și forța de convingere a electoratului în mod individual. Eu cred că este foarte bine, pentru că blocurile costă foarte mult, uneori pot fi ineficiente și pragul electoral este unul cam măricel. După cum atestă și rezultatele ultimului sondaj de opinie IMAS, acest prag electoral cu chiu cuva este depășit de vreo 5 formațiuni, nici nu știu dacă al Usate este formațiune, un fel de oportunist meloman, îmi spune, de 5 concurențe electorale, eventual concurențe electorale în această campanie electorală. Dar să vedem ce vor da rezultatele reale și nu cele ale sondajului, care deseori diferă unul de altul. Președintele PLD Vlad Filat a propus colegilor să se abțină, colegilor de coaliție, să se abțină de la atacuri în această campanie electorală pentru a realiza obiectul final, obținerea unei majorități parlamentare pro-europene în legislativul de la Chișinău. Există și un pact de neagresiune care este prevăzut, citeam azi, de codul electoral. Puțin informațiuni îl semnează, iar chiar dacă îl semnează, oricum, până la urmă, uită că așa este elanul, avântul și iureșul campaniilor electorale. Aici nu predomină discuția, dialogul, ci predomină doar dezbaterea. Acest gen dialogic prevede doar posibilitatea oponenților de a-și face cunoscute tezele, platformele, pozițiile, programele și de a le combate pe cele ale oponenților sau de a încerca să le justifice. Dumneavoastră, stimați ascultători, cum credeți că se va desfășura această campanie electorală? Care credeți că vor fi elementele ce o vor face memorabilă? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422. Întrebam Care este opinia dumneavoastră? Cum credeți că va fi această campanie electorală? Cum se va desfășura? Care ar putea să fie elementele ei distinctive? Dacă avem pe cineva la telefon, îi spunem bună seara. Avem două linii telefonice, 804-424, 804-422, închideți radio, domnul Nicolae, bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Închideți radio, domnul. Bună seara. Alo. Da, l-am închis. Acum vorbiți. Domnul Ierasa. Da. Și impresia am eu despre votarea asta, care atâta dezbatere și bătaie de cap între partidele astea. Cum dar nu s-o buimășit de tot de politica asta cu votarea asta. Dar ce s-o buimășit? Toată lumea votează. Și suntem cei mai slabi de minte sau cum? Eu cred că halal de așa partide, halal de așa votare. Noi ședem cu poama pe deal, cu leasă și n-avem unde o da. Și încă trageți nădejde la votare. Ce votare poate să mai cine? Ce votare? Cine să votăm? Cine? Unde nu-i da producția? Unde n-avem unde da producția? De unde sunați dacă nu vă spălați? La Drăgușeni. Cum vă cheamă? Drășenii noi, Tudor Gonță. Da, domnul Gonță. Da. Vin mașinile străine, prinesc cu 4,5 lei, la noi vin cu 1,20 lei de amă. Și fel de politică mai trebuie de dus. Și fel și cum țăranul, unde să mai ducă țăranul? Și n-are unde să duce de amă. E prăpastie mai departe, n-avem unde. Da. I-am blăstemat de toți Dumnezeii pe toate partidele. Da. Ești un partid la putere. Să vii la putere un partid curat, ca sfântul de curat. Dar nu plin de milioane și de miliarde. Și își bat capul de săran de hămăiesc în toată țara cu partidele, cu votarea, dar săranul șede cu poama pe drumul. Dumneavoastră, câtă poamă aveți? Poamă, aveam sute de toane avem. Dumneavoastră, Toate zavoade sunt închisă. Dumneavoastră, nu... Toate zavoade sunt închisă, nicăiurea nu primește un struguri de poamă. Ați dus undeva și nu v-a primit? Da, am fost. Toate satele împrejur. Hâncerții, Nisporenii, Strășenii. Nimeni nu primește. Ce să fac eu cu poamă? Să dau pe foc? Sau să trântesc în faltava în mijlocul drumului? Da. Eu într-o iarnă, producția trebuie să o vând. Unde s-o vând? La piață, ce spântru toți polițaii ăștia care șed, ca trântorii șed la Albina, la stupul albinilor. Albina muncește toată ziua și trântorii șede la poartă și cere bani. Ia că așa am pățit țăranul în ziua de azi. Da. Mulțumesc, domnul Gonț. A fost primul ascultător, da, și din ce am înțeles, un element al campaniei electorale ar fi un mare număr de indeciși sau de decepționați. Bună seara! Să vedem care este opinia următorului ascultător. Cum credeți că va fi actuala campanie electorală? Care ar putea să fie elementele distinctive? Bună seara! Dar vorbesc cu cine? Cu mine? Cu dumneavoastră, dar bună seara! Bună seara! Bună seara! Căușeni! Vă ascult! Iată, chiar mulțumesc că am auzit că până moia n-am avut legătura cu Vocea Basarabiei vreo 3 săptămâni deloc. Parcă ne-au pus pumnul în gură. Asta e una. A doua. La noi s-a început campania electorală. Cum se fac de faină de 5 chile? Am uns mare poimânia că ne aducă tac. Poimânia să ne aducă altceva. Cine vă aduc? Ne iertați. Spuneți-ne, vă rog foarte mult. Oare chiar mai am ajuns până la aceea că, într-adevăr, băietul, omul ăsta de la Dergușeni, o spus foarte bine. De ce niciun partid nu spune întrebarea unde se dă populația poama? Și până în noiembrie, tamam, numai ghine, ei ies cu poama, cu toate butoaiele puse la locul lor și pe urmă alegerile. Dar ei mâine ne duplică cu minciuni, ne duplică, ne amăgesc cu făină, cu zahar, cu bombonică, cu ce au ei pe suflet, concerte. De ce nu vă pune întrebarea? La noi s-a întâmplat așa, la o companie electorală, când era Ardea Mantaua pe deal, s-a dus să prăjească fotbalul în Suedia. Până noi ne-am pus cu coarnele în gard și am vârlit de pe tron. Iar ca moia nu e nici unul îndrăzlierț, că șerp, motanici, că ani în țară, este unul de altul. De ce niciun partid nu e sagia mână și să zică, măi, fraților, dar să ne gândim la ei care sunt cu roada pe deal, să nu ne gândim numai la noi. Dar uitați-vă, ei se aruncă. Cu cât băi nu-ți primesc ei mierele la noi, la concernul zavod, la Căușeni, primesc mierele cu 20 gatiși. Ei, toate se primească până mai încolo, atât primească și degeaba. Oamenii așa ei cu interesat să le dă ei. Dar oamenii care au dat la noi în raion poamă din ani și nu au primit achitarea poamei. Nu au primit-o, că n-au cu ce le plăti, că n-au unde da jinurile. Și problemă poate să pui guvernanții nouă, de-o pildă. Da. Mică, greu ne-l dă. Pe-i și la stat să-l dăm, că n-avem unde să ne, noi n-avem așa de multe hambare de este, ca să putem să de 4 tani de greu un pot să ce și podul. Să-l dau cu mică la elevator la Căușeni. Ori trebuie să-l dau la Zosc. Știu când te duci ieri să mânță, între lițul de înapoi. Vă dați seama, de la mine e greu cu 1,40 și eu când eu sămânță, eu 4 lei, ori cu 7,90 lei. Dacă vrei deja de furaj, cu 4,90 lei. Dar dacă vrei să-l iei pentru mâncare, o iei cu 7,60 lei, 7,90 lei. De care greu vrei? Vă dați seama, dumneavoastră, și întrebarea spus-o azi. Dureroasă. Foarte dureroasă. Vă mulțumesc. Continuă formul. Bună seara. Dar totuși nu cred că e o tragedie să ai 4 tone de grâu. Ați putea construi un hambar până la urma urmei. Cam cât saci intră într-o 4 tone de grâu? Și câte curățenie puteți ține cu acest grâu? Bună seara! 804424, 804422. Cum credeți că se va desfășura această campanie electorală, care ar putea să fie elementele specifice, distinctive ale actuale campanii electorale, pentru că azi a început campania electorală în Republica Moldova pentru alegerile din 30 noiembrie, alegerile în Parlament. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Petru Mărăcinău. Da? Consider că să fie urmat de acte de minciuni și agresivitate crasă, care este încurajată și susținută de Rusia. Teren deja e pregătit. Primul interlocutor a confirmat-o. Așa că putem să ne fim atenți că vor îmbla iar foarte obraznic, se vor împune cu tot fel de minciuni, cu crupe, cu macaroane și minciunile lor curge gârlă. Deci nu trebuie să le analizați, să le memorizați pe toate. Da. Seară bună, a fost opinia domnului Petru Mărăru. Care este cea următorului ascultător sau următoarele ascultătoare la forumul La Vocea Basarabiei. Avem două linii telefonice, 804424, 804422. Cum credeți că se va desfășura actuala campanie electorală, care ar putea să fie elementele specifice, distinctive? Bună seara! Alo? Alo? Alo? Alo, da. Da? Bună seara! Bună! Și noi, Vasile. Da, domn Vasile. Alo. Domn profesor, situația e foarte încordată, foarte grea, foarte dificilă, vă dați seama. Din partea și eu grămadă de bănărit și vin oameni obrazni și ne amăgesc, ne șantajează, ne cumpără. Dacă și președintele Dumii de stat din Rusia ați văzut că a vorbit, să votăm partidul Dodoniștilor, că ei tare iubesc. A vorbit ilegal. Sigur că da. A fost postat ilegal acest spot publicitar. Pentru că codul electoral îi permite lui Dodon să-și facă agitație după ce se înregistrează. Sigur că da. Dar vedeți că ei nu se uită la nimic. Ei scui pe pirul. Dar nu e vorba de ei. E vorba de cei care le plasează aceste spoturi. Și e vorba de a noștri. Și așa sunt mari europeni care plasează aceste spoturi. Da. Televiziunea. Da. Acolo sunt europeni, aici fac publicitate fetele prin spoturi electorale pro-Europa, iar banii Dodon numeroase. În pofida articolului 47 din codul electoral. Asta e pentru a noștri fățărnișie cei de care vă spunem eu. Parcă e cu noi, dar el lucrează pentru dânsi. Și uitați-vă și alte spoturi, și uitați-vă și bancurile astea care pe la televizor și radio, că dacă ați vin Europa, vai, vai, soro, și ar fi, asniei tot, și la urmă, ca o glumă, ei scrie povești pentru copii, dar omul și reține. Da. Când Europa asniei tot. Da. Și că NATO ne omoară. Și NATO ne omoară. Da. Fiecare să ne ieși răsărită, dar poate răsărită ne-a mai lăsau. Europa liberă și... Da. Și ne gândesc lucrurile. Astea nu sunt trădători. Plus de asta, ce am vrut eu spun? Oare oamenii de la guvernare cred că nu, nu pot ei. Uniunea scriitorilor. Să invite liderii ăștia, pe celălalt fost prim-ministru, pe celălalt președinte a Curții Constituționale. Poate să vină în fruntea partidului ăsta, noi de ce îl lăsăm Partidul Liberal Reformator așa într-o parte, că ar putea să salveze situația dacă intră patru de noștri. Noi vorbim de toate partide, dar reformatorii gata rămân într-o parte. Și e păcat. Noi îi dăm pe reformatori într-o parte și îi facem locul lui bandiți și ei și dodoniști. Ce crezi că va fi specific actuale campanii electorale? Specific minciunile, agresivitatea și banul. Da. Vă mulțumesc. Da. La revedere. Și banul. Mai departe, bună seara. Bună seara. Bună. Alexandru Călăraș? Da, domnul Alexandru. Aș vrea să spun părerile mele. Știți, mulți au uitat de 7 aprilie, de tineretul care a ieșit în stradă și de ce au dorit ei de 7 aprilie. S-a realizat ce au dorit. Pașapoarte biometric și călătorii liberi în Europa, învățători în Europa. Nu, nu, nu, nu, nu, vorba de asta, dumneavoastră vorbiți acum, nu realitatea. Ei, da. Au dorit în Europa. Cu adevărat, dar eu vreau să spun principala întrebare că a fost falsificarea alegerilor. Eu vreau să vorbesc de alegeri și cum se falsifică în Republica Moldova. Eu am așteptat tot timpul acesta, după 7 aprilie, ca să iasă vreun lider de partid, mai ales m-am gândit la domnul Ghimpu, care și pe întrebarea respectivă, să spui la tot cetățenii Republicii Moldova ce au dorit tinerii pe 7 aprilie. Și văzând tot lucrul ăsta, că vine altă campanie electorală, tot stac din gură, nimeni nu vrea să vorbească, ia că ies eu să vorbesc pe tema aceasta, pentru că nu și-au luat curajul și nu și-au asumat responsabilitatea să vorbească realitatea despre 7 aprilie. Eu iau datele statistice, care a fost pricina că tineretul a ieșit în stradă. La noi undeva 50% din populație sunt plecați pe hotar. Din 50% care sunt în Republică, iese numai 25%, 30% la alegeri. Conform Constituției Republicii Moldova, ca alegerile să fie validate, trebuie să iasă 51% de delegători la alegeri. Să mă înțeleagă tot cetățenii care ascultă Vocea Basarabiei și tot cetățenii Republica Moldova, cum se fac alegerile la noi în Republica Moldova. Fix așa se fac și alegerile locale, la funcții de primar și la consilieri. Domnul Alexandru, dați să vă spun și eu ceva. Statistica alegerilor, da? Se realizează în baza persoanelor fizice de alegători, nu de procente. Procentele sunt calculate. Păi dacă avem 2 milioane de alegători și au participat 1.200.000 data trecută, înseamnă că alegerile au fost valide. Eu, dumneavoastră, luați frumos Constituția Republicii. Păi eu cunosc Constituția, de ce și vă spun? Să ia din numărul total a cetățenilor, a cetățenilor cu drept de vot, copiii nu se iau în calcul, că nu votează. Eu spun anume de alegători. Păi și avem 2 milioane și ceva de alegători. Am avut 2 milioane și jumătate de alegători chiar în 92. Când nu plecase nimeni. Din 4 milioane de populație. Pentru că stânga Nistrul nu a votat 600 de mii. Eu am povestit care a fost ieșirea tineretului pe 7 aprilie. Acum eu vreau să spun despre cum se decotire corectitudinea alegerilor. Hai să vorbim real. Ce corectitudine de alegeri putem avea în Republica Moldova în prezent? Fără de legea lustrației, fără de în buletinul de vot să fie vot împotriva tuturor și fără de societatea civilă care la CEC n-are nicio permisiune să numere voturile astea, eu nu pot să spun că alegerile care s-o petrece în viitor apropiat vor fi corecte. fără de legile acestea, fără de întrebunțarea legilor acestea, noi vom avea, și fără de primul punct care am spus eu, procentul de ieșit la alegeri, eu pot să spun că alegerile sunt falsificate din start. Da, vă mulțumesc. Eu personal voi boicota alegerile astea pentru că ele sunt falsificate din start, ele au fost falsificate și mai înainte. Mulțumesc, le atenție, vă spun toate cele bune. O seară bună, este dreptul vostru să nu participați, dar calculul se efectuează așa precum v-am spus eu. Bună seara! Alo? Alo? Alo, bună seara! Care ar putea să fie elementele distinctive, specifice ale actualei campanii electorale? Bună seara! Bună seara, Mihai! Da? Eu cred și socot că vor fi unele din cele mai mărșave alegeri care au fost, dacă nu chiar cea mai mărșavă, și consecințele ei vor fi grave, pentru că ziua bună se vede dimineață, în ghilimele. După alegeri, cam tot aceleași partide vor numeri la guvernare, cam tot scorul plus-minus, și vor face iar o coaliție, nu știu precis cine cu cine, ori cei de dreapta, ori cei de centru cu cei din stânga, asta dăm noi o să vedem parcurs. Și iar ori să furi băieții ăștia, dar lumea tot ar să rămâie dezamăgită. Și corupția ori să înflorească, pentru că ea mu strigăteți că noi vrem Uniunea Europeană și vă ducem și este ea, dar ei nu vor niciunul în Uniunea Europeană, că nu vor nimeni să dintrânși să șadă la pușcărie. Ei o să întind așa ea, cei care au amut 50-60 tempaci de ani, n-ar să mai apuși Uniunea Europeană, sunt convins. Și ea că ce ar să întâmple. Da. O seară bună. O seară bună, continuăm formul. Bună seara. Cum crezi că se va desfășura actuala campanie electorală, care ar putea să fie elementele distinctive? 804-424, 804-422. Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Valeriu! Da? Eu cred că această campanie se va remarca prin următoarele. Pentru Kremlin este ultima etapă de a ne domina, de a ne întoarce din parcursul european. Și după câte am urmărit eu, ei nu schimbă tactica, nu schimbă metodele. Așa cum discută cu Dodon, tot așa discută și cu Obama și cu Uniunea Europeană. Pe parcursul anilor, ei își folosesc acele scheme și aici se poate de făcut un oricare așa pronostic. În primul rând, eu cred că ei vor încerca să dezbine relațiile între partidele pro-europene, vor încerca să dezbine chiar în interiorul partidelor, cum de exemplu că Partidul Liberal Democrat apare acolo care primul pe listă și se înceapă o concurență ca să îi slăbească. Și alt partid, și Democrat, poate Liberal, care acolo. Și cred că vor apărea niște tot așa nestandard, niște acțiuni, chiar pe televiziune din partea Federației Rusă, ca să-i consolideze. Și ei o să facă tot posibilul ca să ne întoarcă. Și tare își dori ca partidele pro-europene, cel puțin să nu se împaște cu noroi. De exemplu, că poate pare banal, dar eu, dacă aș fi într-un partid pro-european, aș spune că partidul Cutare, care tot este pro-european, are intenții bune, este la un nivel, dar nu suntem mai buni. În baza următoarelor cercetări, în baza următoarelor și tot așa. Și să ne ridicăm, fiindcă dacă ei se luptă, ei se coboară, îi pierdem potențialul viitoarei alianței. Da. Numai bine. O seară bună. Următorul apel telefonic, bună seara. Alo. Da. Bună seara, domnul Arcadie. Bună. Vasile. Da. Domnul Arcadie, mie îmi pare chiar suntem într-o țară cu minuni. De minuni și cu oameni mizerabili care zbărim cu mizerii întregul țară. O facem mizerie. O trebuie într-o țară mizerabilă cu mizerie. chiar din prima zi nici nu dovedit genii să intre în nu știu cum se zic lupta, asta e o prostie. Așa-i dat la lume, să aleagă atât în 4 ani, mă, nu în prostie. Să aleagă sigur alege, luptă de baricade. Și uiteți cum sunt pinie, domnul Arcadie. Chiar din prima zi, oameni bine plătiți, la toate emisiunile, chiar din ce început emisiunea cu panic. Gada, moare, e bine, mă, așa-i, de când lumea-și pământul, pe râs, șligă, lumea așa-i. De când lumea-și pământul. Că poți să mai fără ca cel care o vede primul, dar tac, pentru că ideea mea să ajungem. Poate dacă nu ajungem, ajungem copiii, nepoții, dar trebuie să răbdăm. Nu din prima zi să început cu mizerii, ca cealaltă, așa, ca așa, da, așa suntem tăiesc, nu i-am dat voie, nu le-am dat voie și noi suntem, nu suntem mai departe de dânșă. Că dacă așa o leacă mai disciplinați, apoi înșeri și noi niște tichete la autobus, înșeri la magazin, ticheta, înșeri pe tătoc, așa și altfel. Și ne-am implicat și noi cât de cât la opria corupției astea, opria pustie, opria paharilor, fugăriți, gripeșe. Când mă tate la televizor, chiar a rămas soc, vine să ur, nu că să ur, cu niște fete bandiți la aeroport. Au văzut, doamne, și așa e aeroport, pe teritoriul, vin din traversul teritoriul Moldovei, în aeroportul internațional, îi făceau cu niște multe, ori întâi, măi, în care țară, domnul Cade, în care țară trăim noi? Da. O seară bună. O seară bună, domnul Vasile. 804-424, 804-422, cum credeți că se va desfășura campania electorală pentru Parlament, care, de fapt, a început azi? Care ar putea să fie elementele ei distinctive? Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Domnul Gerasim! Închideți radio-ul! Domnul Gerasim! Da, cu cine vorbim? De la Drăgușenii noi vă deranjez. Mamă, o întrebare! Puneți! Deși nu iese un partid din toate partidele astea care își rup gâtul după putere, după toate cele, suntem 2 milioane de țărani care producem agricultura în Moldova și pâine, și floarea soarele, și porumb, și poamă, și mere. Și? Nu-și bat nimic capul, unde se duce în producția asta? Cum nu-și bat capul? De că nu-și bat capul, să de producție, atât de altă nu avem unde duce. Da, vă mulțumesc. Eu cred că își bat capul, dar situația este că avem un embargo impus de Rusia, unul la mână. Doi, aveți producție atât de bună care poate să fie exportată. Trei, să nu se supere nimeni. Acum știu că guvernul și-a asumat răspundere ca să caute bani să compenseze și pentru struguri, cum a compensează pentru miere. Și degeaba doamna de la Căușeni exagera un pic, primesc miere cu 20 bănuți. Doamnă, la suc, dacă prezinți factura fiscală că ai predat miere la suc la Căușeni, deci guvernul se mai compensează acolo 50-60 de bănuți, dacă nu mă înșel. Este mult mai mult decât 50 de bănuți cât a plătit Voroni 8 ani la rând. Asta e unul la mână. Adică nu trebuie să exagerăm. Mai departe, se caută bani pentru că cisternele sunt pline cu vinuri. Unde să ducem vinurile? Am fost blocați economic de către Rusia, nejustificat. Iată, asta este răbdarea noastră. Cum au stat georgienii o iarnă fără gaze rusești și au rezistat, cum au stat balticii izolați cu 400 de dolari, când îi părea enorm gazele din Rusia, sau cu 500 cât plătea. Asta este situația acum. Dar eu cred că o să fie găsită ieșire din situație. Și pentru această poamă și pentru acești struguri, pentru că, într-adevăr, este unica dumneavoastră speranță, domnul Gonța. Nu putem să spunem că cum să zic, nu se gândesc că ăștia de la guvernare. Problema este în bani. Și problema este în faptul că Putin, prietenul moldovenilor, care îl votează cu 80% în top, iată că ne ține în acest șah economic. Dacă nu vom vrea, va trimite tancuri. Asta este situația. Bună seara! Bună seara! Alo! Da. Ion Chișinău. Da. Sunt de acord 100-99% cu cei doi ascultători care au spus că sunt falsiți și sunt falsiți pentru că fără falsificare Moldova nu face nimic și fără încălcare legilor. Nimic absolut. Acum eu vă întreb, domn Gerasim, în caz de război, în caz de ocupație, în caz de situații care un teritoriu nu participă, și Constituția nu funcționează tot teritoriul. Se poate făcut alegeri parlamentare sau locale și mai departe. Vă dau o întrebare din dreptul internațional. Vă răspund din dreptul internațional. Se poate. Se poate, da? Da. Și sunt corecte, da? Constituția nu funcționează tot teritoriul, care și dacă, nu permite. Și avem armată de ocupație. Ce alegeri poate fi, dacă noi suntem sub ocupație? Deci, pot fi alegeri conform dreptul constituțional, dacă sunteți mare specialist în drept constituțional. Pentru că întotdeauna au fost alegeri și în două Corei, și în două Vietnamuri, și în două Germanii. Vă dau un răspuns și mai concludent, domnul Ion. Dumneavoastră, dacă țineți minte alegerile din Republica Moldova, deci întotdeauna au fost create centre de votare pentru conaționale, pentru concetățenii noștri din stânga Nistrului care au venit la vot. Cine vrea votează, chiar și din teritoriul ocupat provizoriu de către Imperiul Rusesc. Asta este. Dacă vă frământă chiar atât de mult Constituția și alegerile. Bună seara! Alo? Bună seara! Vă ascult! Bună seara, domnul Arcadi Gherasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Eu, cum socot că ar se desfășoare alegerile, ar sunt în mod normal. Și ni deține mass media, să zicem, așa la poate să câștige, dar m-am uitat aici, chiar azi am fost la Căușeni și am văzut aceștia trei voinici, adică doi voinici și o doamnă. Dodon era într-o parte și într-o parte era asta. Uitați, ciobanul, cum mi-ai zis, și asta care cec să-i împuște pe copchii cu gloanță adevărată, asta pe, în 2009, Zinaida. Și m-am uitat eu la dâns și erau mai multe panouri de astea, cam galișcată-i. N-or să treacă, e slabă nădejdea cu dâns și pot să-i amăresc pe cei care vor să zvârlă votul pentru al de Dodon, deja, ba, ăsta. Dar ia că eu l-am ascultat pe ăsta, care de la Nord, de două ori, care cu poama. Și dumneata când l-a întrebat, băie ăsta, Filaret, oricum îl cheam pe dânsul, deși dumneata, cât poama ai, cât hectare? Dar el se ferie de la răspuns. Înseamnă că el nu mai are acolo, el are, zice, cu un cârmoș de pâine, te duci și mănânci acolo, așa-i vă 10 kilograme de poamă care le are el, șadă liniștit. Dar Iona este, dar care e și românul și mai multe are el denumiri, și ăștia toți fac, sunt potriva la... Băi, tu dă un exemplu, hai că ăștia zicem că-s răi. I-am spune tu, cine să alegem noi ceva bun? Cine? Pe usată, ăștia la băietanul și ăla, că banii... Dar stai că ăștia dacă au bani, dar de unde are usatăi se întreabă banii? Ok, interesant, domnul Nicolae. Milionarul usatăi promite că îi va deposeda de bani pe alți milionari ca să le dea țăranilor, celor săraci. Asta e cei mai mari prostii care, băi, este, am auzit-o. Nu se face asta, dar i-am dat să încercăm să zicem ea ca ăsta care a fost antimafiozi, mafia, cu comisar Catani, Mucanu. Hai, ce-ai să faci tu? El reușesc până atunci, i-a ținut brâul ăsta lui Voronin, câți ani? Eu fost ăsta pază de corp și alții care este, să zicem, chiar și doamna asta care Partidul Național Liberal așa, dar ei tăți ori să ai asupra la ei care dețin puterea în ziua de azi. Cu tăți că mulți dintre ei nu se dau seama că ei ori să ducă de râpă Republica Moldova și ar să vie este vremea când ar fi 50 la 50 că rusul nu doarme. Și aici care doresc, că sunt o parte care cu România, ei tot așa se gândesc. Băi, dacă s-a pornit un război aici, poate seri România cumva și ne-o uni. Unirea ar să facă în alt mod, nu cu arma în mână. Că România n-ar să stea apere, pentru că acolo este Ungaria. Dar rusul nu doarme, el de 10 de ani se gândește. Ar să amuțe Ungaria asupra României și este, și ar să distrugă Uniunea Europeană. Da, și aici, deci... Uniunea Europeană îl atacă pe rus dintr-o parte, dar rusul e unul singur, dar ăștia sunt mai mulți dintre ei și iese la iveală acolo, îi spăresc unii pe alții. Bun, cum va noi fi campania electorală la noi, noi domnule? Noi trebuie să votăm partidele de dreapta, să le mai dăm o șansă. Aici este, cum este, Partidul Democrat, Liberal Democrat, Reformator și să zicem, Ghimpov și așa și așa ar streac partidul lui, deși, pentru că aici, care Chișinău acolo 100 de mii, cu urmă 100 ceva de mii, ar să găsească pentru dânsii. Dar de reformatorii ăștia, e păcat că, cum a mai spus un om acolo de la Chișinău, trebuie între și aceștia scoși la lunină, să-i vadă lumea. Băi, cine e ăsta Săhărneanu? Când i-o spart capul așa, când l-au atacat comuniștii. Cine e Hădârcă? Când a fost porneala așa mare, de unde s-a pornit? Și tot așa, trebuie scoși o rea ca Ana Guțu. Ana Guțu bate 100 de al de Dodon și Usatui și tăția ăștia. Trebuie scoși pe dânsii la... Ori să, astea, că să iei măcar acolo, deci în pragul înalt. Dar vă șepte mandate să le învârtească și pe știhotare. Trebuie să lămurească la lume că Rusia ori și nu ori și. Dar m-am vedere în țările europene să iasă lumea, nu asta 100 de mii, dar măcar vă 200 de mii să iasă la votare, să voteze pentru aici de dreapta. Da. Altfel ar fi Donbas și Lugansk aici, toate cele bune. La revedere. Continuăm. Formul, cum credeți că va fi la campanie electorală, care vor putea să fie elementele specifice, distinctive, 804-424, 804-422. Bună seara. Alo. Alo, bună seara, vorbiți. Bună seara, domnule Gerasim. Bună seara, domnule Guțu. Vasile Guțu. Eu cred că puțin se va deosebi această campanie față de cele din 2009-2010. De ce? Fiindcă miza va fi aceeași. Ori mergem spre civilizație, spre Europa, spre Uniunea Europeană, spre bunăstare, ori spre Est, spre Rusia. Acolo unde e haos, dezmăt, sărăcie, unde mii de localități n-au nici curent electric, n-au nici drumuri, trăiesc ca în Eviu Mediu. Vreau să mă refer la doi actori despre care se vorbește atât de mult în ultima vreme, Dodon și Usatăi. De ce nimeni nu întreabă? Bă, de unde ați luat sacii cu bani? Îmblă cu saci cu bani zona mea zămare. De unde curg și nu se mai termină, nu se gătesc acești bani? Dar uitați-vă ce mesaj au ei. Pe unul l-am privit luni la ProTV, l-am ascultat pe Usatăi. Prestația lui este o rușine pentru noi că așa ceva poate să apară. El nu știe ce înseamnă buget. Da, da, da, mult. Produs intern brut. Da. Acumulări bugetare, cheltuieli bugetare. El vine să conducă Moldova. El nu știe cum se numește firma lui din Moscova. Să bălbăia că nu știe cum se numește. Poftim. Este total nepregătit. Nu știu, eu punem șef, sprăvit, o prestație jalnică a avut. Asta ceva eu n-am mai văzut, domnule Gerasim. Cât are el? 7%, da? Așa-i da, conform sondajului. 6 și 8. Așa, 7 aproape. Vă spun, dacă mai apare încă de câteva ori în campanie electorală la televiziuni, pe la televiziuni, el este terminat. Îl face mai mare pe muzicanți. Rămâne fără nimic, fără zestrea asta care o are el acum. Rămâne fără... Și vă închipuiți cum poate așa ceva? Dar e din închipuit. Cum stea el acolo? Oricum vin... Pregătiți acolo în Parlament, nimeresc. Nu nimeresc toate râsurile de pe... Mă rog, cât privește partidele pro-europene, eu cred el trebuie să vină în campanie cu programe, cu proiecte de modernizare a țării. Cred, părerea mea, că va fi o alianță între trei partide. Da. La revedere. La revedere, domnul Guț. Următorul apel telefonic. Bună seara. Alo? Vorbim despre elementele distinctive ale acestei campanii. Cum le intuiți dumneavoastră? Care ar putea să fie ele? Bună seara. Pentru că azi a început campania electorală pentru parlamentare. Bună seara. Bună seara, domnule. Bună seara, Adrian Chișinău. Da, domnul Adrian. Domn Gherasim, eu aș vrea să rog toți oamenii să nu critici partidele din Alianță. Spre ceasurile de sfârșit, de apoi apar fel de fel de proroși mincinoși. Da, sunt probleme. Sunt mari. Dar haideți încă o dată să le dăm o șansă. Vorba cânt cu lui Victor Socaciu. Dumnezeu, dacă ar veni prim-ministru într-o zi, l-am bărfit și am găsit cazier la serie. Deșteapte românii și noapte bună, Moldova. Seară bună. Mai luăm un apel. Bună seara. Alo? 804-424, 804-422. Alo? Da. Bună seara. Bună. Mihai Nicorie. Da. Uite, mi-e milă de oamenii ăștia care cu poama cu toate astea. Că eu, da, într-adevăr, e situația foarte grea. Dacă mă uit la cei care mai rău ca noi, toată lovitura au primit-o ucrainenii. Uite, pe dânșii îi distrug fizic, îi omoară. Și nu văd atâta că plâng cu uite catastrofă, atâta că era o calamitate oarecare. Ce făceau atunci? Cine blastamau și asta? Da, e situația grea, dar nu e situația ca în Ucraina, n-au unde trăi, casele fără mate, uciși fără mați, nu-i aduc în țâncă acasă. 1000 de băieți omorâți în 3 zile. Da. Și nu se știe cine așteaptă pe noi, că uite începa blastama în stânga și în dreapta. Într-adevăr, compania aceasta cred că va fi cea mai grea din toate care am avut noi. Și ar trebui unica citi tras atenție ca informatori să unească la Partidul Liberal Democrat. Și aș ruga oamenii, într-adevăr, să nu blameze pe nimeni, să nu din cei a noștri, din acești trei partide, să nu lovească nimeni. Îi rog pe toți ca să împaci cu tot ce este. Nu e cel mai rău. Când e rău, trebuie să gândești la ceilalți din jur care le-i mai rău. Și rog reformatorii să unească la Partidul Liberal Democrat și să votăm echipele puternice. Domnul Mihai, dar ce este rău la Drochia în anul ăsta? Ei, peste locul e bine. Spuneți-mi, ce este rău în raionul Drochia? Grâu s-a făcut, s-a dat oameni. Floarea soare s-a făcut, s-a dat oameni. Sfecul s-a făcut, s-a făcut. Tutun s-a făcut, s-a făcut. Mierele curg de pe copac și se duc. Câte un pic se duc mierele psihotare. Dar uitați-vă chiar și la piețele din Chișinău, că nu mai sunt atâtea fructe și poamă. Uite, eu vin desi ori în Chișinău și mă uit chiar în plâmpețe. Nu e atâta. Uite, vin sara, mașina aici nu departe unde fiica trăiește, uite, vin sara și dimineața cu 4-5 tone, 6 de prune și de celelalte poamă și vând tot până dimineață. Nu mai este așa situația de critic, cum spune ea. În sate, ce nu s-a făcut în sate, din Drochia? Tot este, oamenii au de tot, numai știți cei care au de, care avem vreo doi noi la Vocea Basarabiei, uite de ăștia care ceva, dar le încurcă. Ceva, dar cineva caută dușmani și ceva spui, caca, vedeți, uite catastrofă, iată, vedeți, da, eu înțeleg și este și real și aceasta. Este real, sunt 559.000 de pensionari care trebuie totuși... Eu nu spun, sunt probleme, ajutați. Fără probleme, dar ce au fost? Erau 9 miliarde, 8 miliarde, au lăsat comuniștii și au dat 20% în disciplinarea la aceste trei partide și au ieșit din situația asta. Și într-adevăr bat între cei care au făcut până acum, cine a mai făcut atâta cât au făcut aceste trei partide? Da. O seară bună. Seară bună. Care crezi că va fi nuanța, care vor fi elementele de bază ale campaniei electorale? Bună seara. Care a început azi campania pentru alegerile din 30 noiembrie? Următorul apel telefonic, 804-424, 804-422, vă ascult. Alo. Bună seara. Bună. Ion, la Chișinău. Da, domnul Ion. Asta e alegerile noastre care comunțiu pe 30 noiembrie, asta e picul, ultima răsuflătoare a Republicii Moldova, în direcție care trebuie să o apuși încât din 1812, 1918. Asta e ultima noastră șansă să fim acolo unii în locul nostru. Și tare obișnuitor și mă doare rău la inimă, dacă mulți alții nu înțeleg că cu vectorul ăsta sau cum, cu Uniunea Vamală, nu e drumul nostru acolo. Noi acolo suntem robi. Am fost, suntem și așteptăm toată viața noastră. Am fost eu acolo, am lucrat 3 ani de zile și acum am un prieten care lucrează în Anglia, în Marea Britanie. Și ne-a pustit. Doamne ferește, lucrez de la 8 până la 17. Este timpul tău de lucru. Dar important și profesia ai. Ai lucrat mai degrabă, mai târziu. Poliția e la spatele tău și te întreabă, de ce lucrezi? Lucrat, băiatul, 17-20 era. Și poliția vine și îndodată îi oprim. Și noi cum aici, că acolo rușii ne pătesc. Nu ne pătesc cu rușii, nici, noi îi zbat joc de noi, cum vrem. Și mai departe. Drumul ăsta în Europa. Ea că și. Alegele și care zic că se falsifică. Noi n-ai posibilitate să falsifici alegele. Sunt reprezentanți de atât partidele. Sunt de la OSCE și așa mai departe. Ei, pur și simplu, aceia care spun la voce Basarabic că se falsifică, lasă ducă măcar odată să fie la alegeri ca supraveghetor și să vadă cum se falsifică alegeri. Da. Da, de acord cu deși. 4-5 buletine, cumva poți să le mai pici, poți să le mai mult. Dar mai mult, măcar nu știu și... Ei, nu știu oameni de atât cum se fac alegeri. Doar alegeri se fac după listă. Ți-au dat 3200 de oameni la sectorul șeala, sectorul șeala. Și atât, și gata, mai mult nu faci nică. Eu îndemn toată lumea că pe data de 30 noiembrie să ducă toți la votare, să aleagă viitorul țării care este vectorul european. Și să votăm la independent și da. Care partii scoare și cu cine, da? Votare, la votare trebuie să te duci fiindcă pentru asta se alocă bani, pentru asta noi suntem cetățeni ai Republicii Moldova și votul nostru trebuie să-l dăm pentru cine dorim. Nu blocat sau nu abandonat alegerile. Alegerile astea, ultima dată, să faci pentru noi, o dată în 4 ani. Să ne exprimăm gândul cel mai principal care îl avem în viață. Și, nu știu cum, îndemn toată lumea să fie băcanul și să duc tot la alegeri, să voteze și pe drumul care merge Moldova acum ultimii 3 ani, 2-3 ani, începând din 1812. Vă rădere, seară bună! La revedere, domnule Ion! A fost domnul Ion, dar Chișinău, de unde este următorul ascultător? Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Așa, cine? A vorbit bine domnul care a vorbit acum. Am și eu 82 de ani. În politică, nu știu, dar mereu îmi dau seama și mă orientez și vreau să fie cât mai bine pentru țara asta. Și să știți că după 23 de ani cât suntem noi, niciun guvern nu a fost așa responsabil pentru Moldova ca cu coaliția asta care este acum. Serio. Ba au fost agrarieni, ba au fost comuniști, 8 ani de zile, asta e foarte mult, foarte mult. Și n-au făcut atât în 8 ani de zile cât au făcut ăștia într-un an de zile. Și se face. Și într-adevăr am încredere în ei și dacă aș putea, aș vota pentru toți. Tare am speranță în ei și ăștia care plâng cu poama și cu asta. Lăsați-mă, oameni buni, că nu chiar așa, nu muriți de foame. Știu eu, asta e, cine, cum ați spus dumneavoastră, că putea să fie și calamități și asta. Și, Rusia, dacă... Păi, nu în guvern bateți, bateți în Rusia, că ea ne-a jupuiat 50 de ani și amu ea ne jupoaie și Europa vrea să ne ajute. Nu vă dați seama ce faceți, da? Și ce blămați atâta, hoți și hoți guvernul, hoți și bandiți. Eu am calculat azi, Uniunea Europeană ne-a acordat în ultimii ani 600 de milioane de euro. Rusia ne-a provocat în ultimii ani pierde de 700 de milioane de euro. Embargoul din 2006 a fost de 20 de milioane, 200 de milioane de dolari. Acum, 150 de milioane de dolari cu vinul, iar 100 de milioane de dolari și tot așa mai departe. Adică asta e situația. Da, domnul Gerasim, dumneavoastră ați avut, nu, când vara asta ați avut o asta că ce vrea să fie moldovan, dacă aș fi eu cutare, dacă aș fi eu... Georgian, dacă aș fi eu... Lituania. Un pribaltic de pe acolo, sigur că da, și eu nu mai vreau să fiu și eu moldovan, mă. Când văd atâta prostie, nu știu cum asta, nu... Chiar se poate așa ceva să... Eu nu știu ce cu poporul este așa de... Mă, eu când lucrat, am spus că am 82 de ani, eu am lucrat cu 300 de grame la trudozi, de grăunță sau de asta. Da, era foame și era... Și nu strâga nimeni atunci, încă mai duceam și la 1 mai și la noiembrie ducem pe cineva din Comitetul Central acolo ceva. Von Lipovan. Și strângam ura. Von Lipovan de asta. Da. Cu barbă. Cu sigur că da, Von Lipovan. Da, da, ducem și pe Hrușov l-am dus și pe... sigur că da. Da. Și n-aveam... Și lucram de frică să nu mă judice numai. Nu primeam nimic. Și tractorist eram. Și uite acum e cât au cote, primesc bani, asta vai, cereale primesc așa care nu iese nicio zi la lucru și tot mor de foame. Cum se poate așa ceva? Da, eu vă mulțumesc. Fiți sănătoși. Seară bună, mergem mai departe că avem câteva minute. Următorul apel telefonic. Alo. Da, domnă. Alo. Da. Bună seara. Bună. Domnul Arcadi Gerasim, cum se vede începutul campaniei electorale tare sperbinte. Așa e viața politică, doamnă Valentina. Dar eu nu înțeleg și cu țara noastră, și cu oamenii noștri. Chiar pentru niște poamă să ne vindem. Iată cum spuneți dumneavoastră, pribalcii au răbdat, georgienii au răbdat, toți rabdă, dar uite a noștri și sniorlăiți. La Voroni nu ne-orlăie nimeni. Uite, tășeu și trăjeu așa cum puteau, n-auzei pe nimeni cum trăiesc și fac. Dar uite, acum am ajuns de campanie electorală, când văd că a venit un rusoi aici cu bani, nici nu știe de unde i-a luat, nici nu știe de unde și cum îl cheamă, și el vrea să iei puterea în Moldova, lumea își dă seama și se întâmplă. Asta-i Doamne ferești și ne așteaptă. Gândească-se măcar la copii și la nepoți. Și nu vorbească că nu vor vota pe ei, nu vor vota pe ceilantă. Aieștia care sunt și nu ne-au mai făcut mai rău decât au făcut comuniștii. Așa că pe aceste trei partide trebuie votate să mergem mai departe în Uniunea Europeană și să nu căutăm niorlăiți ca să ne niorlăim pe urmă încă 4 ani, dacă nu și 8 înainte. Dacă nu s-a dat lumea seama, ne așteaptă foarte rău. Cum să uite ei la niște concerte că vin rușii și ea și cântă pe aici? Dar și noi nu vedem televizor dacă ne-a și dor. Mare brânză că a venit Rotaru, orică a venit așa la Stas Mihailov, să alergi chiar cu gura căscată, parcă n-ai mai văzut cântăreț. Nu știu, dacă s-or vindea noștri pe un concert de la un copil de scochelari care nu știe cum îl cheamă, suntem prăpădiți, dar gândească-se, Doamne ferește, să gândească la copii și la nepoți. Eu nu mă pot odihni noaptea, atât oamenii la noi se întreabă, și ar să cheme, atâția iesă peste noapte, un dodon, un usată-i, care nu știu ce vor, nu știu unde vor să ne ducă, și ei cred că o să le pui milioane în mână pentru un chel de poamă. Niciodată. Cum o trăit, așa și or să trăiască. Și încă mai răzis în România, a arătat un reportaj, un sat, un primar l-a înflorit, l-a făcut oraș cu bani din Uniunea Europeană. Dar rușii și au nevoie să ne înflorească, deși nu ne-au înflorit 70 de ani, deși nu ne-au tras gaz, deși am tras noi gaz cu 4.000, când puteai de tras cu 100 de lei, că gazul era ieftin. Deși nu ne-au înflorit rușii să ne facă o țară înfloritoare, am o să nu știm de ghinătate. Dar deși ne-au umilit și ne-au nimicit și ne-au distrus și am venit unul cu ochelari de acolo, nici nu știi de unde a apărut peste noapte, le cântă tananica prin toate piețele și uite de-a mă-i dau și în sondaje câștig. vai de țara asta și de oamenii ăștia dacă ori mai faci prostia asta și ori vota așa de individ și ori nimici o țara cu totul. Mă scuzați, domnul Arcadi Gerasim, o seară bună. O seară bună, a fost un apel de la Creuleni, următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Bună. Andrei Chișinău. Vă ascult. Ascultați, răspund la domnul cea care întreabă. Ați fost, fost Ion odată, nu? Tu și Ion și Andrei, dar... La revedere, domnul Ion, la revedere, nu mai ascult, lasați. Dumneavoastră vă faceți de cap, mâneați, Pechea, Vania, ați vorbit odată, v-am răspuns, ați spus o întrebare. Întrebarea era cu totul alta, dumneavoastră ați răspuns cu totul alta, ați abordat alt subiect. Mergem mai departe, bună seara. Mai vreau și altă lume să mai... Alo? Să mai vorbească, bună seara. Alo, bună seara. Bună. Vitalie Rezina. Da, domnul Vitalie. Eu s-o cot cu cursul, trebuie să-l ținem acel, care o ținem acum și o ținem eu s-o cot cât bine. Și dacă să ne schimbăm părerile în toată săptămâna, pur și simplu ar fi rău la urmă. Eu s-o cot că trebuie să dăm șansa și nu mai sunt chiar toți din partidele care la guvernare sunt răi. Sunt care au făcut într-adevăr și arată până în ziua de astăzi că se lucrează, se face, se construiesc și se vede unde mergem. Eu s-o cot că trebuie de ieșit toți la votare și de votat tot aceste partide care sunt până acum guvernare. Da. Vă spun o seară bună. O seară bună a fost ultimul apel telefonic, domnul Vitalie de la Rezina. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare. Cred că vom mai aborda astfel de subiecte pentru că am intrat în campanie electorală. Evident, vă atenționez, în campanie electorală va trebui să fim mult mai atent și cu epitetele și cu condamnările și cu alte expresii, pentru că din moment ce unele partide sau partide, concurențe electorale se vor înregistra la CEC, deja trebuie să avem grijă cum le tratăm ca atare. Cred că vom dezbate mai mult programele electorale, să vedem, decât fețele și cofurile lor. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.